Srácok, beszéljünk az Electronic Arts-ról. Oh yeah. Ez a hír egyébként megvolt? Be, persze. Hát kint is beszélgettünk. Igen, róla. Igen. Azt tudom, hogy kint beszéltünk róla, de na mindegy. Na, a következő van. Nem tudom, hányan tudtok arról, hogy volt az IE-nek nemrég egy Twitter balhéja. Ez a Twitter, ez mindenkiből kihozza a legrosszabbat. Nem, az, nem a Twitter, de. Hanem az olyan emberek, mint te, aki fenn van a Twitteren. De ez most nem én voltam. Na, a lényeg... TikTok. Na, a lényeg az, hogy a... Mondom a sztorit, aztán már mondom, hogyan haladunk tovább. A lényeg az, hogy az Electronic Arts-nak a hivatalos Twitter felületére kikerült egy TikTok referenciájú poszt. Biztos találkoztatok, remélem senki nincsen fönn TikTokon. Tehát, hogy ahogy ezek a ilyen kezdetű dolgok, hogy amikor a srác vagy a csaj tízes de, és akkor ilyen hülyeségek vannak hozzá téve, hogy amikor az illető tízes de mikrofonba pofázik. Ja. Vagy busszal jár. Vagy busszal jár, vagy szörpöt iszik, vagy stíroli a barátnőmet, pasimat, mit tudom én, ilyenek. Ugye ez a tízes, ez a 10/10? 10/10. Igen, hogy igen, és de, hát ő milyen izé. Na, az IE Twitter felületére kijött egy ilyen poszt, hogy amikor ő egy tízes, de csak single player játékokkal játszik. És az a... Én nem tudom, ki jött a social media manager, de szerintem már nem dolgozik. Volt ott. Erre kommunikáció egyébként, mi történt. Igen? Aha, na. Később. És várjál, a Twitterre ez a poszt alá bekommentelt a Cappell, azt hiszem, a Respawn-nak a góréja, ő csak egy igen. Ilyen facepalm fejjel reagált, de a Jacksepticeye is beírt dolgokat, voltak, akik ugyanezzel reagáltak vissza, hogy nem is tudnám visszaidézni, de a Jongje is bekommentelt. Tehát tényleg olyan emberek, akik százezres, ha nem milliós eléréssel rendelkeznek, hogy senki nem érte, hogy mi a faszt, hogy mehet ki egy ilyen content, pláne úgy, hogy néhány évvel ezelőtt, mielőtt a Jedi Fallen Order megjelent volna, kérték számon az Electronic Arts-on, hogy miért nem csinál normális single player játékokat. Igen, hogy miért nem... Akkor nincs pénz. Igen. Ja, hogy ez a rekorder adásokat... Ez csinálta a Fallen Order, akkor mégis sem single player játékot. Tehát ez valami rettenetesen mélypont. És utána kiderült, képzeld el, mondták, hogy nem hogy ezt nem is mi csináltuk, ez nem IE poszt volt, hanem az a helyzet, hogy ők megbíztak a Twitter kommunikációba egy külsős céget, és ők baszták el. Ki a faszon bíz meg a saját cég kommunikációjára, van teljesen másikat, aki azt se tudja, hogy téged isznak, vagy esznek. Hát van itthon is egyébként. Hát, jó, hát mondjuk a játékiparon belül amúgy is kurva jó módon zajlik. Te már azt látod, utána kiment egy másik poszt? Valamire reakció. Igen, hogy amikor az illető tízes, de csak single player játékokkal játszik, és akkor kijötték, hogy igen, ezt próbálták korrigálni, saját magukra reflektálni, retweetelték saját magukat, igen, mert ezek az emberek nem tízesek, hanem tizenegyesek. Ja, ez amikor tetézed a bajt. Igen, és júj, baszd meg! Jó, mondjuk nem tudom az ilyétől, mit vártunk. Ez nagyon-nagyon kellemetlen, és megint ugyanazt mondom, százszor elmondtam, hogy az egész videójátékipar, és már az egész reflektor gyakorlatilag e köré van lassan felépítve, hogy az egész kurva játékiparban nem tudnak kommunikálni, és ez alól lassan senki nem kivétel. Meg az én Twitterem. De figyelj egyébként, hogyha itt visszakanyarodunk a Diablo Immortálos dolgokra, egyébként nincs igazuk. Nem ezt mutatja a piac? Tehát amikor tényleg annyira át fog fordulni a mérleg nyelve, hogy lefejlesztesz 5 dollárért valami indie mobil fost, ami behoz 20 milliárd dollárt, meg lefejlesztesz majd egy Jedi Survivor-t, ami behoz 10 millió dollárt, de rá kellett költeni 9-et, akkor nem. Figyelj, nem a pénzügyi realitás részét vitatom. Persze. De, ja, undorító az a gondolkodás. De egy Electronic Arts jellegű cég, akiről azért már kijött a hír, hogy eladósorban van. Az összes fontosabb játéka az jelenleg mély repülés felé tart, és akkor kiteszel egy olyan posztot, ami még bele is rúg a saját közösségébe. És tegyük hozzá egyébként, hogy a reply-okban, amik a Twitter alatt voltak, azért megszólalt a BioWare is. Voltak ott, igen, alkalmazottak hogy is volt, hogy kifejezetten öröm ilyeneket olvasni, mikor visszaemlékszem, hogy a Mass Effect 2 fejlesztésén 2 éven keresztül 20 napi 20 óráztam, hogy be tudjuk fejezni, hogy kiadhassuk a játékot, akkor jó, jó dolog ezt olvasni a saját cégemtől. Meg a Visceralnak, ugye a Dead Space fejlesztőjének, azt hiszem ott a cég egyik vezetőjének, nem a Glenn Schofieldnek, hanem valaki másnak volt egy posztja, de az eléggé neki ment a dolognak, hogy, hogy mondja ezt az a cég, aki kirútosta az embereket a Visceral-lal együtt. Hát ők elástak egy jó pár céget. Tehát egy... A Westwood is ott ment el, nem? Igen. Tehát... Ez az a fokú dilettantizmus, hogy ez nem tudsz mit kezdeni. Hát látod. És tudod mit egyébként? Pont ez az érdekes, hogy mi ezeket... Fogja egyébként, tehát most oké, most kaptak egy rossz média visszhangot. Beszélünk arról a cégről, ami egymás után háromszor lett, azt hiszem a... Világ legrosszabb cége. Világ legrosszabb cége, vagy Amerika legrosszabb cége. Tehát egyébként az se érdekelte őket különösebben. Mi ez, mi ez a kettős mérce egyébként? Tehát a Sony például visszatart egy God of War bejelentést azért, mert abortusz törvénnyel valamit kezdenek az Egyesült Államokban, amit nem elbagatelizálni akarok, félre ne értsetek. De hogy van az, hogy az Electronic Arts meg kurva mélyen kussol, amikor kitesz egy finoman szólva is kontroverzív kommunikációt a Twitterére, és akkor ott van, hogy hát akkor ezt majd korrigáljuk. Ja, de ezt milyen jó sikerült korrigálni. Nagyon jól korrigáltak. Nem az lett volna egyébként ilyenkor a megfelelő lépés, hogy oké, ez nagyon szörnyű lépés volt, az ügynökség elbaszta, kirúgtuk őket, és mostantól új cég viszi a Twitterünket. Például. Egyébként milyen érdekes, hogy milyen ügyesen át tudják hátékezni ezeket a dolgokat. Ja, nem arra, meg később fogunk beszélni. Nekem lett volna erre egy megoldásom. Na. De példát vehettek volna rólad. Igen? Persze. Ez csak teszt. Kiírják, hogy ez csak egy teszt volt. Megnézték, hogy működik-e a Twitter? Persze. Jó, látom, még itt vannak azok az emberek, akiket lehet triggerelni. Nem tékelted be véletlen az Electronic Arts Twitterét trollkodni egy kicsit? De mindjárt kiteszem a felületemre egyébként. De tényleg, amit vége a reflektornak, ki fogom rakni a Twitterre, hogy látjátok, egy napra kapom meg az ilyének a Twitterét, és már nem te hálátlan férke. Ja, azt már megették, hogy kiírjam, hogy csak egy teszt volt, és így meg kiragadják a kontextusból az egészet. Á, nem, de ez félelmetes, tehát... Nagyon, nagyon nyomorult, tényleg ez annyira méltatlan. Ez olyan szintű bénázás egyébként, amit én nem is értem, hogy tudja ezt egyébként mindenféle pofavágás, vagy mondjuk, nem tudom, jó ízzel lenyelni az Electronic Arts. Mert miért érdekelni őket, Zoli? Tehát, hogy hát, mondjuk... tipikus, az, hogy most... Tudod, ez a, szokták mondani, hogy rossz reklám nincs. És igen, persze, előfordulhatna az, hogy olyan státuszba kerül a céged, hogy az emberek csak azért se alapon, tehát azért, mert undorítóan vezeted, ahogy bánsz az alkalmazottaid, stb. Ezeknek a dolgok miatt, mondjuk nem veszik a termékeidet. De a más nem, az Activision Blizzard példája tökéletesen megmutatta, hogy puffognak az emberek, meg hangosak a neten, nem fogják a vásárlási szokásaikat megváltoztatni, az Electronic Arts játékok is pont ugyanúgy, ha nem jobban fogja. Az átlag FIFA játékos, tudod, hogy hol nem szarja le, hogy ilyeneket írogat ki a Electronic Arts a Twitterre. Vagy úgy egyébként bárki. Egyébként emlékszel, amikor volt itt a hiszti a Danone miatt? Hogy nem veszünk Danone termékeket, mert mit tudom én, rosszul fizetik az alkalmazottakat, vagy elhappolják a magyar munkahelyeket, nem tudom én micsoda. Valami ilyesmi volt. Hát én nem látom, hogy a Danone kivonult volna a Magyarországról. Tehát csak így jut eszembe, hogy mi jövünk azzal, hogy mert a fogyasztó, de a fogyasztó az nem egy ember, hanem egy kurva nagy massza, egy kollektív tudat, és a kollektív tudat az igazság, hogy ők vásárolni akarnak. És erre rájött a játékipar, hogy az emberek alapvetően vásárolni akarnak. Egyébként ezt lehet látni a kommenteknél is, nem csak nálunk, máshol is, hogy amikor mondjuk egy negatív kritika érkezik, akár egy játékra, akár egy filmre, akár technikára, bármire, akkor az emberek nagyon sokszor szerintem... Milyen szar? Fura szaga van. Sokszor szerintem abban érzik sértve magukat, hogy ők el akarták költeni a pénzüket, és most én rossz érzést helyeztem beléjük, amiért nem tudják elkölteni. És ez nekik egy csalódás, mert ők most el akarták költeni, és egy utolsó lökésre vártak, és ezt nem kapták meg, és én ezt az élményt elbasztam nekik. Az illető alapvetően el akarja baszni ezt a pénzt, és rájött a Blizzard is, és mindent megtesz nekik, hogy el tudják kúrni ezt a pénzt. és el is kúrják, és boldogok, és örülnek, és veszik bazd meg a különböző szarokat. És látod, ez a és megfordítom a dolgot, hogyha ez nem probléma, hogy kimegy egy ilyen kommunikáció az Electronic Arts-tól, akkor én kicsit szemforgatónak és szemellenzősnek tartom, hogy a Sony egyébként miért is túl érzékeny arra a piacra, ahol most éppen egy a videójátékiparra teljes mértékben indiferens jelenség zajlik az Egyesült Államokban. Értem, hogy szociális érzékenység, de bazd meg a, mit tudom én, akkor mostanatok ez minden ilyen dologra ez lesz? Hát a Sony-nál eddig úgy néz ki, hogy igen. Na. Nem tudom, hát, persze, de ezt talán mondtam is neked már többször, hogy például az látszódik a fogyasztói társadalmon, hogy azt például nagyon szeretik megvédeni, amire már költöttek. De nem is azt mondom, hogy amit te mondtál, hogy de majd én úgyis el akarom költeni a pénzem, mert ez is benne van, de ha te, ne adj Isten, már költöttél valamire pénzt, és kiadtad érte, jó Isten, miért nem fogod elismerni, hogy akkor az a dolog szar? Hát te fizettél, érte? Hát te már csak tudod, hogy mi az, ami jó. Pontosan, ez a másik. Ugye a tudatos vásárló, nem azt jelenti, hogy tudatos döntést hoz, hanem hogy meg van győződve arról, hogy a döntése az jó. Tudod, valahogy megjutunk nagyjából így a fél vonalig, vagy a fél pályáig, és nem jutunk talán, és egy focis hasonlattal Magyarországon úgy is megy. És így fél pályáig eljutunk, hogy igen, én tudatos vásárló vagyok, én tudom, hogy hol kell fizetni a kasszát. Az megvan. Én most is 5000-ért tankolok. Nem vág úgy semmi, most is 5000-ért tankolok. Igen, tehát, ez nem kell messzebbre menni, tipikus konzolháború. Én ezt vettem, te azt vetted, akkor bazd meg. Miért nem azt vetted, amit én? Hát mert én a másikat vettem. Jó? Szerintem az szar. Miért? Mert én nem azt vettem. Oké. Okay. Whatever, tehát, hogy így ezért nem fogsz meggyőzni soha senkit, meg mindig lesz ellentét. De nincs is ezzel semmi baj, mert az emberek nem értenek egyet mindenben, csak ne azt határozza már meg az én érvelésemet, hogy mert én ezért adtam pénzt, akkor emögé állítom be a dolgokat. Mm. Tehát, hogy ezt így ne. Lépjünk egy fokkal tovább. Maradunk az Electronic Arts-nál. Van egy pletyka, ami megint egy kifejtésre érdemes talán. Hangsúlyoz ki, hogy pletyka, mert már többször megkaptuk, hogy tényként kezelünk mindent. Jó, akkor az, aki nem szokta érteni, hogy mit jelent a pletyka. Pletyka, tehát nem megerősített hír, pletyka, fontos. Ha nem tudtátok, hogy nem tudja az illető, hogy miről van, akkor tekeri vissza 5 másodperccel, elmondtuk, hogy pletyka. Most megint elmondtam. A lényeg. Az a hír járja, ez az Xboxer a podcasten hangzott el, amit mindegy, majd folytatom. Állítólag Marvel verekedős játékon dolgozik az Electronic Arts, ami egy kurva érdekes... Pont ők. Aha. Ami, ez azért nem nagyon ad ki verekedős játék. Nem, és ennél is érdekesebb, hogy ezek szerint a Marvelnél is, ha volt is exkluzivitás, az megszűnt. Nem volt nekik. Hát a Capcom csinált Marveles bunyós játékokat, de... De jó ideje már csak, jó ideje már csak Sony-nál vannak ezek a Marveles szarságok. De... Szerintem... Nem. Square-nél. Tényleg a Square-nél is. Oké, bocsánat. Square-nél előttem meg ugye a Marvel vs. Capcom-ot a Capcom de mikor jelentkezett utána 2 generációval ezen? Ugye az utolsó, ami még úgy viszonylag egyöntetően sikeres volt, az a 3 volt. Azt 2 generációval ezelőtt, és akkor utána jött a Infinite, abból is. Aha. Marvel vs. Capcom Infinite, ami borzalmasan fos lett. Az talán előző generációs volt, és azóta nem jött új része, amennyire én tudom. Aha. Marveles bunyós játékból. Mindegy, hogy egyelőre nem tudunk ennél többet. Annyit tudunk, hogy ezt a pletykát egyébként a The Tiny is megerősített. Te egy Twitter fiók. Ja. Szoktak rá hivatkozni, hogy egész jól bele szokott találni a dolgokba, azt nem mondták, nem részletezték, hogy pontosan mivel, de egyébként egy általában ilyen iparági belsősökkel rendelkező kontakt. Ő azt mondta, mint a Snitch, igen. Ő azt mondta, hogy az ő forrása egyébként egyáltalán nem megbízható, de az is megerősítette, hogy valóban van valami ilyesmi. Te mondtad neki? Igen, én mondtam, azt én Twitteremről olvastam. Úgyhogy na mindegy, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha majd jön majd valami Marvel verekedős játék az Electronic Arts-tól, igazából ez így. Nem is tudom, hogy kit hoztak összefüggésbe azzal. Talán a Netherrealm-et pedzegették egy darabig. Akkor gondoljuk tovább, és kezeljük tényként, hogy akkor az EA-hez kerül-e a Netherrealm? Aki egyébként Marvel játékon dolgozik? Hát... Nem mondok ilyeneket, mert valaki kiemeli a kontextusból. Nem, mert nem szoktak. Arról beszéltek, hogy a, ugye megint szó van róla, hogy a VB Games eladogatja majd a stúdióit. Uh-huh. Ugye többek közt ott van a NetherRealm is. Ezt szerintem egyébként azt fogja eldönteni, hogy mennyire fog jól teljesíteni a Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Én úgy gondolom, hogy a Hogwarts Legacy lehet, hogy be fogja szopni az év végét. Szerintem a Hogwarts Legacy az 10 évet késett. Igen, egyrészt a Harry Potter... Már úgy értve késett 10 évet, hogy akkor még nagy volt a hype, a varázslatos állatok, vagy mi a szar, az most szépen leépítgette azért a Harry Potter hype-ot. A Harry Potter viszonylag egyébként egy állócsillag, de én úgy gondolom, hogy nagyon sűrű lesz az az év vége. Tehát ott nagyon sok erős cím fog bejönni, de még a közepesen erős címek is, meg nem nagyon beszélnek a Hogwarts Legacy-ról, kurva nagy kus van körülötte. Volt róla egy teljes top play. Annó. Minden héten, gyere! Azt, most a kecskét láttam maga mellett. Jó, tehát lényeg az, hogy most júliusban, tehát ebben a hónapban, tárgy hónapban általában az IE le fogja leplezni az 2-4-et, az új Need for Speed-et, aminek Balázs nagyon fog örülni, mert rajzfilmes lesz, és a FIFA 23. Ilyen animés, mangás, vagy mi? Mindegy ilyen hentai Need for Speed lesz. És, és a FIFA 23-at. Fú, én azt várom a legjobban. Kíváncsi leszek, milyen újításokat eszközöltek a FIFA 22-höz képest. Remélem kapsz serkenyt. Nem, de remélem sokkal többfajta csillogós kártyapaklit lehet majd benne venni drágábban. Igen? Aha. Azt már az előző 20 FIFA-ban is bírtam. Jó, és akkor még egy téma az Electronic Arts-hoz. Ez viszont már Mass Effect 4 vonatkozású téma, hogy az a hír jött ki, hogy, bocsánat, az a, hogy ez nem pletyka, hanem egy olyan következtetés látott napvilágot, hogy a Mass Effect 4 az valószínűleg jobban fog hasonlítani a Mass Effect Andromédára, mint az eredeti trilógiára. Ezt arra alapozták, hogy álláshirdetés került ki Level Design Director pozícióra, és az egyik elvárás ennek a betöltéséhez az Experience in Non-Linear Self-Directed Level Design, tehát a tapasztalat a nem lineáris Self-Directed mindegy. Most a non-lineáris játékmenet az gyakorlatilag a lineáris az, hogy innen indulsz és eljutsz oda. Mass Effect trilógia. Igen, tehát meg vagy szorítva, van egy adott út. Egy kanyonban, vagy egy konkrét csapáson, hegytetőn, ahonnan leest, mert meghalsz, tehát arra kell menni. Ez a lineáris, menj arra. Na, a non-lineáris, ki lehet találni az ellenkező, mehetsz mindenfelé. Na most ebből ez a megközelítés, ez nem feltétlenül rejti magában, hogy open world lesz a játék, de az mindenképpen, hogy nem nagyon fog hasonlítani arra, amit az eredeti trilógia képviselt. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül baj, tehát én nem azt szeretném látni okvetlenül, amit már láttam Xbox 360-on, tehát nyugodtan lehet igen kísérletezni, csak legyen jó. Csinálják meg jól. Aminek egyébként, amire van is egyébként esély, mert a másik hír, ez viszont hivatalos, hogy a Guardians of the Galaxy játéknak az írója átment a BioWare-hez, és konkrétan leszerződött a Mass Effect-hez. Igen. Azt adom. Szerintem a GOG-nak aznak jó, vagy GOTG, vagy Guardians of the Galaxy. Egész jó sztoria volt, azt tetszett. Egy gondom van, hogyha ez most került oda, ez a tag, akkor szerintem ez a játék még kurvára nem tart sehova. Hát dehogy nem. Hát fejleszgetik. Igen? Már kaptál róla egy csomó konceptárt. Fogom megnyitni itt. Jó. Figyelj, ha én abból indulok ki, hogy csak olyan szinten fog hasonlítani a Mass Effect Andromédára, hogy nem lineáris lesz, akkor azzal nincs gond, mert ugye, hogyha párhuzamot vonunk a Mass Effect Andromédával kapcsolatban, mindenkinek az jön le, hogy ez egy borzalmas játék volt. Ez valóban így volt megjelenéskor. Ez a mai napig nem egy kiemelkedő játék, főleg Mass Effect viszonylatban nem, de például a gameplay nem volt olyan rossz egyébként, a pályadizájn nem volt annyira rossz, tehát ezek jól működő dolgok voltak, ami borzalmas volt, az például a karakterek, tehát iszonyatos, sablonos, szarfos karakterek voltak benne, ami egy karakterorientált játékban, történetorientált játékban azért hátrány. Fos volt a történet, az animációk rettenetesen szarok voltak, borzalmasan volt optimalizálva, nem lehetett vezetni ezt a Mako-szerű fost, mert az is billegett jobbra-balra. Tehát más jellegű problémák voltak az Andromédával, nem feltétlenül a pályadizájnt érintőek. Szerintem abból lehetett volna egy nagyon jó Mass Effect-et csinálni, és ez adott is a 4-nél, hogy meg lehessen ugyanúgy csinálni, vagy nagyon hasonlóan, mint az Andromédát, csak jóra. Figyelj, mely kérdésem lenne hozzá, te látsz, hogy a BioWare-ben még potenciált arra, hogy össze tudjon rakni egy jó játékot? Nem tudom, hogy mennyire cserélődött ki a közeg mondjuk az Anthem óta. Azóta nem volt azóta játékuk, nem? A BioWare-nek az utolsó játék az Anthem volt. Hát a Mass Effect Legendary-t, hogyha nem veszik ide, akkor... A Mass Effect Legendary-t a vakmókusok csinálták. Akkor nem. Azt csak ízzel ki kellett reszelni. Az vakmókus volt. Én nem tudom, próbálok bízni benne. Ha ilyen igazolásokból látunk többet, az pozitív lehet, meg egy kicsit ijesztő is, hogy miért csak most, de lehet egyébként, hogy csak most látott napvilágot, tehát lehet, hogy már megírta 1000 éve. Uh-huh. Én nagyon-nagyon bízom, hogy a kettő játékból, amit most csinálnak, ugye a Dragon Age 4, meg a Mass Effect 4-ből legalább az egyik jól fog sikerülni. Kicsit félek, főleg azért, mert na hát, itt mióta fejlesztik ezeket? Már brutál sok ideje. De ez nem a Development Hell-nek a iskola tankönyvi példája, nem, amikor 6 éve nem tudsz kiadni egy játékot? Itt most az is benne van, hogy nem mernek mutatni semmit. Tehát, hogy az Anthemnek a fordítottja, ugye mutogattak dolgokat, ami nem is létezett. Ugye ez a tipikus például CG trailer, amit játékmenetnek próbáltak eladni, és akkor a játékban még nem volt le semmi se kész. Hát ez egyre gyakoribb egyébként a játékiparban. És lehet, hogy itt most ezért félnek nagyon, és ezért szivárognak ennyire lassan az információk, meg nem nagyon jön semmi, de hogy most már a 3. Game Awards ment le úgy, hogy a Dragon Age-ből ugyanazt a 4 figurát, aki ül az asztalnál, öntözi a páfrányt és konceptartokat rajzolgat, mutogatták, az kicsit aggaszt, de nem tudom. De egyébként nem ez az a pont, amikor egy ilyen játéknak a fejlesztését ki kéne adni outsource-ba? Vagy egy külső stúdiónak? Akkor minek tartott fenn a BioWare-t? Na ez egy kurva jó kérdés, mi a szarnak tartja fenn az ember a BioWare-t? Minek tartják fenn a Battlefield-es csapatot? Hány épkézlák fejlesztő csapata maradt a Electronic Arts-nak, akiknek olyan a track rekordja, hogy mondjuk nem... Az órán volt. Ja, az a tiéd? Igen. A PlayStation apírt valamit. Na igen. Most bannoltak le izére. TikTok az. A TikTok. Tehát, hogy hány olyan fejlesztő csapata maradt az EA-nek, aki mondjuk elég jó track rekorda számol. Most már ott van nekik a Codemasters, de azt őket meg kellett venni. Uh-huh. A Respawn, aki belsős, vagy behúzták őket gyakorlatilag. Jó, de a Respawn az Electronic Arts-nak a Obsidian-ja lassan. Gyakorlatilag, és ezen felül én így hirtelen nem tudnék többet mondani. Uh-huh. Jó, lehet mondani, hogy például a FIFA-s csapat, de hát szerintem az egy emberből áll, aki átírja a dátumot minden évben. Sőt, az sem mindig, mert azt hiszem a tavalyi NFL-nél jött ki az, hogy így kizumboltak a stadionból, és akkor láttad a NFL 22-ben az 21-es feliratokat mindenhol, tehát csont ugyanaz volt az egész, még azt se szkineszték át. Tényleg mi van azzal a perről, amit az Electronic Arts ellen indítottak, azt hiszem 1 vagy 2 éve, hogy tudod, hogy kiderült, hogy nem használhatták volna fel a játékosoknak a nevét, mert hogy nem volt ilyen szerződési jogosultságuk. Hát mondjuk az elég nagy blama lett volna. Volt egy ilyen per. Igen. Aha. Nem biztos megegyeztek peren kívül. Lehet. Sőt, most már FIFA 23, tehát nem is FIFA 23 lesz, mert nem most volt az, hogy szerződést bontottak a FIFA-val, mert valami 1 milliárd dollárt kértek a név használatáért. Szerintem az lett volna, megint használhassák a Ronaldo arc. Nem, ezután hivatalosan. Nem talán valami, hogy is, valami teljesen hülye néven fog jönni az új FIFA. 24-től lesz a 23-ig FIFA, oké. Okay. Akkor még idén. Akkor ezt vegye meg mindenki, mert ez lesz az utolsó FIFA. Keretezzétek be. Mennyi munka lesz benne, amikor a 24-es FIFA-ban majd át kell irogatni ezeket mindenhol. Képzeld el a csávod, aki eddig a számokat írta, hát most el fogják küldeni tréningre, hogy mit kell csinálni betű átjuk. Mert a betűkre. Lehet, hogy ez valami a pincében van, hogy ilyen szivarozó majom, és tud azt csinálni. Ja, ez a majom már nem tud, mert túl régóta üti át a számokat, nem tudnak leírani a betűket. És pedig ott figyelni kell rá, mert ha utána megtalálják valahol a FIFA feliratot, meg perelnek. Aha. Szerintem az átállásnál fogjuk látni a legtöbb munkát, amit a FIFA kapott egyébként részről a részre. Azt a kurva. Ja. Hát figyelj, meglátjuk. És gondolj bele, az a sok vásárló, aki be fog menni a boltba, hogy kérnék egy új FIFA-t, hát ez van, mi az EA Sport FC? Hogy EA Sport FC, nem, nekem FIFA-t adjál, de az az EA Sport FC, és így nekem ne akarjál átbaszni, 30 éve veszem a FIFA-t, mi? Majd pont most változtatták meg a címét, mi? Te get. Egyébként én ezt lemerem fogadni, hogy így lesz. Ugye hallottunk olyan, van pár barátunk, aki dolgozott, meg dolgozik, vagy nem, mert olyan, aki dolgozik, nincs, de aki dolgozott. Bár Ádám még talán ilyen helyen dolgozik. Nem, Ádám még igen. De mondjuk 15-20 évre visszamenőleg ismerünk sztorikat, és ott azért, higgyétek, az átlag vásárló az fogja még venni a FIFA-t egy darabig. Ha nem az lesz ráírva, az neki nem lesz jó. Tehát ebbe az ilyen szerintem nem gondolt bele, hogy a átlagfifa vásárló az ilyen, hogy bemegy, és nekem a FIFA-t adjad. De ez nem az. Nem az van ráírva, bazd meg. Hát még mikor meg akarták venni minden állon a Fortnite-ot, és akkor, de azt le lehet tölteni ingyen. De én ott látom a polcon. Ott van. Azt ad nekem oda. Ez a winterpakkos valami szar volt, amiben skinek voltak. És de letöltöd ingyen. És nem. Hát nem vesz. Hát ott van. Én látom. Még hogy ingyen megkaphatom, na ne. A hülyék a túloldalon. Mi az, hogy 360-ra nem adták ki? Hát ez két generációval ezelőtt volt, az most már van új gép. De hát én ezt tegnap vettem. Ez nekem új. Igen. És nem óriási. Akarok bántani senkit, de ilyenből rengeteg van. Nagyon de egyébként én igen. Én igen szerintem azért, bazd meg szerintem, hogy bizonyos intelligenciát ezt el lehet várni mindenkitől. Nem feltétlenül. Figyelj, te is vásárolsz egy csomó olyan terméket, amihez nem értesz. Figyelj, nem. Sőt, hát még valamelyikben videót is hallod, forgat. A gyerekem kér egy számológépet, és hazamegy egy abakusz táblával, akkor lehessen már engem hülyének nevezni, basszus. Mondjuk annélkül is, de minden. Te megteszem ezt meg. Menjünk tovább. Így is sokat beszéltünk a BioWare-ről. Ubisoft. De majd ezért jó lesz az új Need for Speed. Ezt várom. Tudom, szeretet az ilyes. Most már játszanék egy jó Need for Speed-del. Igen. Még a Heat sem volt rossz. De nem volt rossz. Ó, tudom. Na, menjünk a Ubisoftra. Menjünk, igen. Na, jó hír van. Ubisoft megy a Gamescomra. Pont. Ennyi. Tehát nem tudjuk, mit fog kivinni, de majd ott... Figyelj, szerintem megnézte, hogy gyerekek ki lesz ott a Gamescomon. Microsoft ott lesz, nem. Koch Media. Sony ott lesz, nem. Nintendo, az se. Electronic Arts, nem, környéken se. Mi lenne, ha mi oda mennék? Eljutani, nem lesz nagy a konkurencia. És lehet, hogy így sem fog menni a szintúra. Úgyhogy igen, ott lesz a Gamescomon a Ubisoft. Hogy mit visznek oda ki, azt nem tudom, de majd kiviszik az ilyen mobilos fejlesztéseket. Uh-huh. Ezt bemutatják. Ez az egyik, a Gamescom-os Ubisoft. Viszont a Ubisoft-tal elég sokat fogtok találkozni az elkövetkező időben, de akár az elmúltban is. Xbox még is megy, na, Tagsel Junior javított, akkor Xbox lesz ott. Tudod, mi lesz az? Persze, Score. Szerintem egy ID. Mi? ID Xbox? Aha. Ja, előtte? Lenyomják. Szerintem igen. Tudod, mit fognak ott bejelenteni? Ne csinálod ott távol? Na. Szerintem a Deathloop-ot. Mondjuk az aktuális lenne már. Tudod, ez a World Premiere. Igen. Day van on Game Pass. Igen. Never before seen. Igen. Betározzák. Igen. Deathloop. Ja, most először fél óra gameplay. Exclusive. Never before seen. Ja. Skull & Bones bemutatónk volt tegnap, képzeljétek el. Ja, tegnap volt egy Ubisoft. Amit meg is néztél, ha minden igaz. Hát a kivonatolt verzióját, mert magyarul a thumbnail képet megnéztem. A hírt olvastam, hogy 7-én lesz Ubisoft Forward Skull & Bones, és akkor így gondolkoztam, hogy megnézem, aztán konstatáltam, hogy ez tegnap volt. Úgyhogy volt egy ilyen 48 perc körüli csak és kizárólag a Skull & Bones-szal foglalkozó Ubisoft Forward, ahol megmutatták, hogy néz ki a játék, milyen lehetőségeid lesznek benne, meg ugye az egészet hogy kell elképzelni. És meglepő, ugye aki tudja, hogy milyen hányatott sorsa volt a Skull and Bonesnak, az szerintem kicsit meg is lepődött rajta, köztük én is, hogy egyébként az, amit megmutattak, az kifejezetten szórakoztatónak tűnik eddig. Több játékból van összeolózva, én így ránézésre azt mondanám, hogy Anvil Next-en fut, tehát a Assassin's Creed-nek az engine-jén, mert nagyon sok GUI, tehát például a GUI az nagyon-nagyon hasonlít az Assassin's Creed-re, illetve azok a részek, amikor nem a hajón vagy, hanem a kikötőbe mászkálsz, meg hasonlók, az is nagyon-nagyon olyan. Mellette van benne egy csomó Sea of Thieves-es behatás, nyilván kalózos játék. A Black Flag-re egyébként emlékeztet nyomokban, vagy teljesen elvesztette ezt a fajta identitását? Nyomokban. Nyomokban emlékeztet rá. Nem igazán hasonlít arra a játékra, amit annó az E3-on láttunk, azt hiszem a 18-ason. Attól azért merőben eltér. Azt már mondták, hogy külön lesz kezelve a PvE és a PvP. Uh-huh. Tehát ők ezt alapvetően egy kooperatív játéknak képzelik el. Küldetésekre mehetsz, barátokkal, stb. Játszható önállóan is, de azt mondták, hogy a kóp van erőnyben részesítve, felveszed a küldetést, és akkor lehet ilyen mindenféle dolgokat csinálni benne. A PvP szerverek külön lesznek, ha jól értettem. Több hajód is lehet flottád, azokat tudod fejleszgetni, páncélokat rakhatsz rá, fegyvereket rakhatsz rá. Én ott meg is lepődtem, mert azt hittem, hogy ez ki fog merülni abban, hogy van egy ágyúd, és akkor lőhetsz vele 6 félét. Nem, hanem lesz benne göröktűz, meg mortár, meg mit tudom én, tehát ezt is egész jól megcsináltak, pajzsokat is, elég sokfajta hajótípus van benne, mindegyik jó valamire, tehát hogy mindegyiknek megvan a saját szerepe. És ezek testre szabhatóak is? Testre szabhatóak, hát valamilyen szinten testre szabhatóak. Ott nézegettem például, amit kent mutogattak, ez a mikromanagelése a hajódnak, tehát hogy a díszeket elhelyezni rajta, az ágyukat hova rakod, a fegyverzetet, kicsit ilyen Tetris jellegű volt a dolog, amit mutattak. Egészen jól össze volt rakva. Szerintem egészen szépen voltak kidolgozva ezek a kalóz központok, ahol a küldetéseket veheted fel, meg kraftolhatsz, meg ilyesmi. Ami nekem fura volt, ja, meg van benne ugye nyilván inventory management, tehát vinned kell magaddal ágyugolyót, vinned kell magaddal kaját, mert oda kell figyelned például a legénységedre, ha nem viszel elég kaját, fellázadnak, stb. Ilyenek is vannak benne. Ami nekem fura volt, az a crafting rendszer, mert beleraktak egy ilyen, hát nem, ilyen Survivor gémekből átvett crafting rendszert, hogy neked bányásznod kell, meg hasonló. Ott volt egy nagyon érdekes rész, amikor így a hajó vágta a fát. Tehát konkrétan úgy képzeld el, hogy ott volt egy sziget, a sziget mellé megállt a hajóval, a pálmafa tövébe, és akkor ott kivágódott a fa, és akkor berakta az inventoryba, hogy most már van ilyen. Az fura volt. Ugye nyilván ebből tudsz majd mindenféle dolgokat csinálgatni, de a harcrendszer az jónak tűnt. A küldetésekről még nem tudok nyilatkozni, egyet-kettőt mutattak, volt benne egy hosszabb játék, egy hosszabb gameplay, meg mondom, én kicsit zanzásítva néztem végig, mert voltak benne picit tudalmasabb részek is, de annak alapján, amit eddig láttam belőle, egészen meggyőzőnek tűnt. Tehát még azt is mondanám, hogy Ubisoftos léptékkel valamilyen szinten felüldülésnek. Nem lehet elmenni amellett, hogy a tipikus Ubisoftos elemek benne vannak, tehát hogy nagyon-nagyon hasonlít nagyon sok mindenben az AC-hez például, és nem csak az engine-ről beszélek, hanem a játékmenet belül is, de nem gondoltam volna, hogy egy ennyire korrektnek tűnő játék fog kisülni a Skull and Bonesból, és ugye, ha minden igaz, akkor ezt még idén meg is kapjuk. Ja, dátum nem volt mellette? Nem volt a végén. Dátum annyi volt, hogy next gen only. Uh-huh. Na, akkor az előző generációt ki fogja hagyni. Legalábbis én úgy láttam, hogy PC, Series S és X, és PS5. Ebben ezt azt hiszem az ESRB rating is megerősítette. Switchre nem jön? Majd streamelve. Ja, oké, rendben. Jó, menjünk tovább. Ja igen, még mindig a Ubisoftnál, nem csak ennyi volt. Volt? Azt írják, hogy volt. Akkor november 8. Ráküldik a Ragnarökre? Nem, lesz egy napja, hogy megfutassam magát. Jó, akkor kap egy nap esélyt a Ragnar. November 8. Na, jó. Király. Egyébként még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy egy ilyen kópos mókába. Bár nem, mert én nem fogok... Hát akkor nem fogom megvenni, mert a másik nap tényleg jön a God of War Ragnarök, és hogyha a kettő közül kell választani... Várj, ez nem free to play lesz? Ezt látod, nem tudom. Nem hiszem, hogy free to play lesz. Ha valaki tudja, akkor majd dobja be ide. Ja, itt írjátok be csapta, hogy a free to play, de szerintem nem free to play lesz, de ha az is lesz, akkor is a Ragnarökközni fogok, tehát egy darabig biztos, a Platinum trofeáig biztos. 26.000 forint lesz. Micsoda! Hát te csodálkozz, az a 70 eurós árazás, gondolom. Addig örülj neki, hogy csak annyi. Anyád. Most vedd meg, mert az akkori forint árfolyamon az már nem 26.000. 26.000 forint egy live service játékért? Hát. Az elmenek a faszomba. Na de, folytassuk jó hírekkel. Ubisoft Forward lesz szeptember 10-én, részleteket nem tudunk, de az biztos, hogy lesz. Egyébként idejére beesgetik, hogy le kéne leplezni lassan az új Assassin's Creed-et, úgyhogy... AC Rise, vagy mi a tököm lesz a neve? Strife, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Nem tudni. Ja, de az új AC, ami nem az Infinite lesz még, hanem még valami klasszikus AC-t fognak bejelenni. Kvázi klasszikusat. Aztán van még két Ubisoft hírünk, az kérlek, hogy... Rift. Tedd oda. Assassin's Creed Rift, elvileg az lesz. Ja, beszéltek a Beyond Good and Evil 2-ről is, azt mondták, hogy fejlesztés alatt áll. Ennyi. Valaki már felmerült, hogy mi van a Beyond Good and Evil 2-vel. Beyond Good and Evil 2-vel aktív fejlesztés alatt van azóta is. Egyszer csak majd elkészül. El ne felejtsétek. Hát figyelj, mondjuk olyan alapon, ahogy visszatért a Skull and Bones, tehát ez a sehogy nem tart, soha nem tart, soha nem tart, ja, holnap megjelenik. Ilyen alapon akkor azt is mondhatják, hogy mit tudom én, november 9-én meg kiadják a Beyond Good and Evil 2-t. Aztán ráfogják a God of War-ra, hogy amiatt bukott. Egy év múlva leállítják a supportot. Egy év. El vagy te tájolva. No. És? Mi lesz vele kevésbé jó hírunk Jubira? Így van, ez egy visszatérő Ubisoftos hír, mert ezt már sajnos az elmúlt pár évben többször kellett ilyenről beszélnünk, hogy a Ubisoft továbbra is folytatja jó szokását, hogy a legacy játékainak az online supportját azt leállítja teljesen. A következő ilyen kör a szeptember 1-én fog megtörténni. Itt azt mondták, hogy leginkább a két generációval ezelőtti játékok supportjára fókuszálnak. A teljeség igénye nélkül csak párat sorolnék fel. Az Anno 2070-nek fog az online szerverei leállni. Assassin's Creed-ből a 2, 3, Revelations és a Brotherhood, a Rayman Legends, a Splinter Cell Blacklist-nek is lelövik a szervereit, meg a, nem tudom, azt hiszem a Vegas-t, a Rainbow Six Vegas-t, ha jól emlékszem. Meg még van egy pár. Nagyjából azt hiszem, ilyen 15-20 játék szervereit lövi le a Ubi megint. Biztos kurva sokba kerültem feltartani annak a három embernek, aki még játszik ezeknek a multiával, de itt inkább az a necces, hogy mi van azokkal a játékokkal, ahol a single player részben voltak integrálva az online szolgáltatások. Egyébként én megint előjövök a régi Verklivel, és ugyanazt tekerem, tehát szóval ezek azok a játékok, amikkel mostanra már szerintem mindenki játszott, akit érint. Én nagyon nem látom magam előtt azokat a tömegeket, akik neki akarnának állni most Brotherhood-ozni. Mert mint a Brotherhood-nak az online része. Igen. Volt online része. Ha? Azért pont azért volt Brotherhood, mert többen lehetett játszani. Szóval vagy kóp, azt hiszem, talán pont ott volt a multi először bevezetve. Aha. Mintha. Oké. Okay. Jó, bizonyos szempontból megértem egyébként. Mondom, én itt inkább azt tartom neccesnek, hogy ahol tényleg a single részben volt integrálva. Na volt ilyen. A Hero szériával ezt erőszeretettel csinálták, a 6 az teli volt kurva ilyen online funkciókkal. Hánytam tőle. Ez a 7 volt? Lehet mind a kettő. Mind a kettő borzalmas volt, úgyhogy. Egy gondolat erejéig kitérünk a Nintendo-ra, kettő darab pletyka erejéig, aztán vonulunk tovább. Egyik pletyka. Hogyha ez, és ha mind a kettő be fog jönni, akkor igen erős október fog zárni a Nintendo. Az egyik pletykát... Megjuttatlak anélkül is. Az egyik pletykát azt Silux Hunter 2 Twitteréről tudjuk, akiről azt mondják, hogy a Nintendo téren egy megbízható alak. hogy október 28-án fog jönni a Bayonetta 3, ami nagyon régóta, Platinum, ugye? Platinum Games. Platinum Games, Bayonetta 3, úgyhogy... Hát ők mostában jó játékokat csináltak, például a Babylon's Fall-t. Jó, azért nem tudtak jobban foglalkozni a Babylon's Fall-lal, mert a Bayonetta elvitte minden idejüket. Vagy fordítva. Hát azért az meg optimalizálni egy játékot Switch-re, az nem lehet azért kevés munka. Hát nem. Az igaz. Úgyhogy amellett nem... Lehet, hogy egyébként 10 évek óta kész a játék, csak próbálják butitgatni, hogy fusson Switch-re. Lehet, hogy... De megcsinálták, hát az izé is arra jött. Nem, az még talán Wii U-ra jött ki először a Bayonetta 2. Mert ugye csak az első rész volt az, ami nem volt exkluzív, az kijött X360-ra, igen, meg PS3-ra is, és azt hiszem a második részben megvett az exkluzivitást a Nintendo. Oké, én el vagyok a Bayonetta nélkül egyébként, most ezért nem fogok switchet venni. Kíváncsi vagyok rá. De van egy másik hír, ez is szintén pletyka, ez pedig az, hogy 28-án jön a Bayonetta, október 20-án pedig állítólag jön a Mario and Rabbit Spark of Hope a Ubisoft-tól. Ugye ez a körökre osztott XCOM jellegű Ubisoftos Nintendo-s móka. Pontosan. Ez pedig egy Ubisoft Store szivárgásból került ki. Tudjátok, ilyen elég gyakran meg szokott történni. Hát hogy nem a játékiparban, ez elég gyakori. Hogy idő előtt kilőnek egy dobozképet megjelenéssel együtt az online felületre, aztán hirtelen leszedik, hogy ja, bocs, nem ide. Annyiból nem valószínű, hogy placeholder dátumról van szó, mert ezek általában ilyen a 30-a meg 31-e szokott lenni, tehát az október 20 még akár igaz is lehet. Pláne így, hogy bő egy héttel a Bayonetta 3 előtt lenne, tehát kis rátartás. Tudni kell, hogy az Ubisoft egyetlen olyan fejlesztő csapata készíti ezt a játékot, ahol láttál már embert mosolyogni. Igen, igen, ez marha meglepő volt. Ez valamelyik... Mi van még nekik idénre? Mert most oké, akkor jön a Skull & Bones, azt kitolják a Sparks of Hope, de azt ugye csak a Switch tulajoknak fontos. Na, eladnak abból majd eleget, azt az elvesznek. Az Avatar az még idén jön? Nem, az biztos, hogy nem idén jön. Nem? Tudja, hogy nem. Nem, de hát nem akkora kéne megcélozni, amikor ugye jön a film, és az meg decemberben jön. Hát szerintem mostantól évente jönnek az Avatarok, úgyhogy 3 éven belül bármelyik decemberbe kiadhatja. Én egyébként meg vagyok győződni róla, hogyha bukni nem is fog. Nem fog kasszát robbantani a Way of the Water. Már film? Uh-huh. Szerintem működni fog. Önmagában az a film nem állja meg a helyét, azt a 3D adta el annó is. Nagyon kibaszott bugyut a története van, hogy hihetetlen. Engem, én kíváncsi vagyok rá. Engem izgat. Xenoblade 3 most júliusban. Na, tessék. A Nintendo jól csinálja, látod? Ja, csak én Ubisoft játékra gondoltam, a Xenoblade az meg... Tudomásom szerint nem Ubisoft. Hát őszintén meglepne, hogyha év végén kijönne az Avatar. De azt csak még nem jelentették be, hogy csúszni. Majd a Gamescom-on. Az. Abban nem láttunk még semmit, de nem az lesz, ami kb. Egy avataros Far Cry lesz. Ja, de. Lehet hát azt is mondták, hogy ilyen... Valahogy így célozgattak rá egy ilyen tower defense mechanikát, vagy ilyen toronyfoglalós mechanikát fog valahogy magában. Nem te mondtad nekem, hogy akartad próbálni nem is olyan rég az előző Ubisoftos Avatar játékot? De, és hozzáférhetetlen. Pedig állítólag az nem volt annyira hulladék. Már le is szedte a Ubisoft a sztorba. Nehogy lássak már, hogy ilyen is volt. Na, viszont egy érdekes téma, ezt nem is tudom megkérni, miért írtam ide, de ez egy ilyen... Gamerenten találtam egy cikket, ahol aktív beszélgetés tárgya volt, vagy nem is ők vetették fel, hanem állítólag egy Discord felületen volt egy aktív vita arról. OV Discordon? Nem az OV Discordon, de valamilyen Discord felületen. Abban van egy pár. Hogy a teabagging az szexuális támadásnak, szexuális erőszaknak számít-e? Hát szerintem ezt valahol ott beszéltek róla, ahol a csöves nem tudott lefeküdni a Overwatch-os székre. Tehát nem? Csak, hogy értsétek, ez a teabagging, ez nagyjából a Counter-Strike óta van nevesítve. Ez az, amikor lelövöd a csáv... A Halo-val terjedt el nagyon. De tényleg, ez a Halo-val. Tehát lelövöd a csókát, odamész, és fölé guggolsz. Nem, ez az a legugolsz fel. Igen. És ez. És ez igazából egy ilyen szemétkedés azzal, akit lelőttél. Ez egy olyan dolog egyébként, ami így kurva szar érzés, akkor lelőnek, és még neki állna fölöttem tíbegelni, de hát úgy voltam vele, hogy jó van, bazd meg, oké, örülj neki, respawn, aztán most legalább két okom lesz, hogy lőjelek a következő körbe. És bazd meg, komolyan elkezdtek valaki azon pöcsölni, hogy a tíbeging a szexuális támadásnak minősül-e. Hát figyelj, hát, szerintem ezeket most már aktívan keresik az ilyen dolgokat, hogy mi be lehetne beleállni, mi az, ami még valaki zavar, vagy valaki kellemetlenül érzi magát tőle. Hallod? Tudod, mit nem értek? Hogy vagy az van, hogy kurva nagy trollkodás megy ezzel a hópihességgel, vagy pedig az emberek olyan kurva szuper szenzitívek lettek az égvilágon, mint de milyen méretű frusztráció lehet abban az emberben, aki képes bazd meg topikot nyitni arra, hogy a teabagging az szerint a szexuális erőszaknak minősül. Látod. Ez mi? Téged ez nem borít ki? Ezen már fenn se akadok. Az a baj, hogy most már annyira minden napunk részévé válnak az ilyen és ehhez hasonló dolgok, hogy így... Nem. Meg ez tipikusan egyébként az a közösség hozza fel, akivel aztán vitázni abszolút nem lehet. És érted? Szexuális erőszak a teabagging, de az nem zavarja bazd meg, hogy százával lövi agyon az embereket bazd meg ott a játékban, és az nem minősül semmiféle erőszaknak? Az nem erőszak. Az teljesen rendben van. De az, hogy teabagging a hullám fölött a pofámba tolja a seggét, az szexuális erőszak. Miért nem nekrofília kapásból egyébként? Ez tényleg érdekel? Nagy ötleteket. Jó, abba hagytam. Ez nagy... Fú, egyébként tényleg, hogyha találtok ilyen embert, akkor fotózzátok már le, hogy néz ki egy ilyen idióta. Tényleg. Annyira kommentekben megkapod. De egyébként tényleg, aki érzi magában, hogy ilyeneket szóvá akar tenni, és hogy bele akarja dobni a nagy közösbe. Tudod, annyi mindent lehet, nem? Hogy mit tudom, megfejtetted a fekete lyukat, vagy mit tudom én, meg tudsz egy receptet, hogy hogyan lehetne megfordítani a gravitációt, vagy bármi ilyesmi. Ilyen és valaki... Lyukat? Fekete lyuk. Ja, bocs, nem kéne. Tehát a afroamerikai lyuk. Tehát, sötét. A sötét lyuk. A sötét könyvet, igen. Tehát, hogy bármi ilyesmi, és te bedobod a közös tudatba azt, hogy szerinted szexuális erőszakja a teabagging. Hát az ilyen embert, ez meg nem tudom, ki kéne állítani valahogy, és körbe mutogatni, na így néznek ezek ki. Na ez konkrétan ilyen. Nem tudom, én ezt már így átugrom, tehát így nem is megyek bele inkább. Irigylem a bölcsességet. Van erre egy jó műsor, amit említettem neked. Okay. Azt hiszem, ma este lesz 8-tól, majd ajánl. De már nem végzünk addig. De húzzunk bele, és akkor meg tudod nézni. Jó, oké. Na szóval addig meg várom kommentben a visszajelzéseket, majd Vodon is meg itt ottam, hogy szerintetek szexuális erőszaknak minősül a teabagging, jó? Na, szerencsére nem mindenki, mert azok az emberek, akik nem mindenki foglalkozik ilyenekkel, mert még sokan azon gondolkodnak, hogy szexuális erőszak a teabagging, addig a Glenn Schofield-ék nyilatkozták a Callisto protokollal kapcsolatban, hogy véresebb és durvább lesz, mint a Dead Space. Ennyi. De mondjuk ez nagyjából látszódott már az előzetesekből is. Igen, mert ugye... Valamivel rá kell kontrolni. De most a durvább, azt így nem tudom, de szerintem én, amennyire én emlékszem, a Dead Space nem volt annyira kifejezetten véres. Volt benne body horror, de hogy olyan sok fröcsögő vére, ilyesmire nem emlékszem. Én sem. Tehát jó, most az a... Mi volt ez a dismemberment system? Az persze az eléggé durva volt, de egyébként benne nem ez merül fel, hogyha a Dead Space-re gondolok, hanem ez a kibaszott nyomasztó atmoszféra. Nézd, nyilván viszonyítási pontot akarnak képezni egyrészt rá egy hónapra érkező Dead Space-szel, ráadásul ugye a saját kutyájuk ők a Dead Space. Igen. Úgyhogy ők aztán bátran példálózhatnak vele. Mindegy, hogyha az eddig kiszivárgott, meg hivatalosan bemutatásra került képanyagból nem lett volna egyértelmű, véresebb és durvább lesz a Callisto protokoll, mint a Dead Space decemberben érkezik. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy vajon a Dead Space eladásokat ez mennyire fogja befolyásolni, mert nagyon-nagyon közel van egymáshoz a két játék, és megmerem kockáztatni egyébként, lehet, hogy még a Callisto protokollra is ráférne egy kis csiszolás, és csak azért adják ki a remake előtt, hogy előtte kint legyen. Még mondjuk a Dead Space-nél nyilván szerepet játszhat a retro érzés is. Tehát nyilván azt fogja megvenni, aki egyébként Dead Space rajongó volt. Csak mondjuk egy Dead Space rajongó kiad a két hónapon belül $2x70 egy nagyon-nagyon hasonló játékért. Hát azt nem tudom. De ha már szóba került a remake, ugye a Dead Space remake, így érintőlegesen a Callisto protokollnak a peremén, akkor beszéljünk remasterről. Na, ezt a eszmefuttatást én nem is értettem, én ebből az utolsó cikket olvastam, amiből levontam a mi következtetés, de láttam, hogy te mind a hármat, úgyhogy akkor légy szíves, az azt így végig. Most kivételesen egyébként készültem kifejezetten a mostani adásra. Nem, az előzőre készültél, ami aztán elmaradt. Igen, nem voltam hajlandó jönni. Azt mondod, hogy inkább otthon maradsz és duzzogsz. Ez igaz. Egy értelmes dolgot töltöm az időn. Visszanézem a régi reflektor. Jó, következő van. Az a hír merült fel, hogy GTA 4 remaster lesz. Tehát ugye a GTA The Trilogy, The Remastered Collection, vagy mi a szóval, tehát ez a sok dös kiadás, ami tudjuk, hogy ilyen nem túl szép emlékű kiadásként maradt meg a köztudatba, az kijött. Ugye érdemszerűen fölmerült, hogy GTA 4-jel mi a helyzet. Az a helyzet, hogy kiderült, hogy így szépen megyünk kronológiailag, hogy valóban készül egy GTA 4 remaster, ami egyelőre még csak terv szintjén létezik, de ebben a tervben az is benne van, hogy két másik GTA-val adnák ki a GTA 4-et. Ugye, amikor gondolkodunk a GTA Online-nal, vagy a GTA 5-tel újra. Igen, Liberty City Stories-zal, vagy mi a szarra? Igen, de aztán mondták, hogy valószínűleg ez a GTA 4-nek a két DLC-je lesz. Tehát volt DLC. Volt DLC. Ah, a Ballad of Gaetani, meg a maga az a motoros. Ja. Nem tudom. Tehát, hogy ez volt az eredeti elképzelés, hogy egy remaster kiadás lesz. Aztán kiderült, erre jött a hír, hogy valóban volt egy ilyen terv, sőt az volt a terv, hogy a Red Dead Redemption első részének a remasterével karöltve adnák ki, de az egészet kukába dobták még hozzá azért, mert az említett The Trilogy remake olyan kurva szarul sikerült, hogy lefújták az egészet a picsába, és azt mondták, hogy jó, akkor ezt inkább hagyjuk a francba. Igen. Majd jött, hogy, és itt jön be a harmadik rész, hogy ja, de mégsem, ez mégis egy egész jó ötlet. Tényleg ki kéne adni ezeket, úgy, ahogy van, majd mind a kettőt ki fogjuk adni, majd ha leszállítottuk a GTA 6-ot. Tehát 2040-ben. Majd valamikor. Úgyhogy jelenleg itt tartunk. Elkészül a GTA 6, nem fognak ezek megint fejleszteni lófas se. De nem a GTA, ja, de tényleg jó. Hát a GTA Trilogy után is, nem, a GTA 5 után is kiadták a Red Dead Redemption 2-t 5 évvel. Ja. Ebből én is hallottam egyébként, nekem ez azért tetszett ez az érvelés, hogy azért nem készítették el a remastert az eredeti Red Deadből, illetve a GTA 4-ből, mert hogy leszerepelt a The Trilogy, The Remastered, The Faszom tudja mi, az a három GTA-s remaster, csak szerintem utána egy végig gondolták, tehát azt mondták, hogy mert egyébként nem fogyott jól. De egyébként kurva jól fogyott. Nagyon jól fogyott. Annak ellenére, hogy milyen volt a minősége, és már kijavították, tudom már ezt is, megkaptam. Most már kurva jó, biztos kurva jó. Persze. De még mindig bődületesen, rettenetesen fosnak néz ki, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy nem fogyott jól. De igen, kurva jól fogyott. És mellé megmondták azt, hogy hát nem volt kritikai siker. Na ne, tényleg? És akkor mit vonunk le abból? Nem azt, hogy meg kellett volna rendesen csinálni, és mondjuk nem a Ubisoft Ganges társ alapítójának adni elkészítésre, mert ugye ezt is Indiába rakták össze, és a androidos verzió volt az alapnak véve. Nem ezt szűrték le, hanem az, hogy hát azt se szerette senki, nem tetszett nekik, hogy egyébként hulladék módon volt összerakva. Hát akkor miért tudnánk ezt legközelebb jobban megcsinálni? Végül is, igaz. De aztán gondolom, hogy valaki utána számolt, egy matematikus. És kijött az, hogy egyébként nulla befektetéssel a felháborodások ellenére így is rettenetes jó módon fogyott ugyebár a Trilogy. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy a Rockstar nem fog dolgozni rajta, de arra leteszem a kalapot, de biztos vagyok benne, hogy hozzá se fognak érni. Majd valami 26-od rangú indiai... A mókusok? Na, még a mókusok is lehetnek. A mókusok azért most le vannak terhelve rendesen. De a vakmókusoknak most van dolga elég. Szegény. Bár amilyen minőségi munkákat leraknak, lehet, hogy azt a... Belefér. Tehát átírni ezt a két inifájt, tudod? De nem, azért tehát a mókusok munkája még szerintem még mindig jobb minőségű volt. Tehát azért a Mass Effect Remastered Trilogy azért sokkal-sokkal jobb technikai színvonalon jelent meg, mint a GTA Remastered Trilogy. Hmm. Azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, de azért attól még az is bőven feljebb volt. De van az a kevés pénz, amiért valami ócska helyen megcsinálják szarul, tehát. És el se adnak belőle rengeteget. Tehát. Pedig szerintem talán a GTA 4 volt az, ami a legjobban ilyen radar alatti cím volt. Valahogy arra nem hivatkozik senki. Nem ilyen. Volt radar alatti, és nem nagyon szerették. Ez a Niko Bellic nem nyerte el sokaknak a tetszését, aztán... Abban volt a szerb származás főszereplő, ugye? Jó volt a Niko Bellic, igen. Nem tudom egyébként miért volt egyébként az probléma. Lehet, hogyha újra játszanám, akkor szembesülnék a figurának a karakter defektusaival, de nekem nem volt problémám a GTA 4. Legalábbis olyan problémám nem volt, mint ami miatt meghurcolták. Nem tudom. Szerintem egy tök korrekt GTA játék volt. Hát én egy dologra emlékszem belőle, hogy akkoriban újítottam gépet, és akkor kezdtek bejönni az első 4 magos processzorok, és a GTA 4 volt az egyik első olyan játék, ami aktívan támogatta a 4 magos processzort, legalábbis ezzel volt promozva, ezért, hogyha nem olyan ott volt, akkor geci szarul futott. Meg utána még sokáig PC-n nagyon fosul futott. Úgyhogy ennyi maradt meg így belőle. Megyünk tovább. Van egy veszőparipa, ami gyakorlatilag már húzamosabb ideje visszatérő vendég itt a Reflektorban, és én lennék a legboldogabb. Higgyétek el, én lennék a legboldogabb, hogyha nem kéne már vele foglalkoznunk, mert már évekkel ezelőtt megjelent a játék, és azóta már mindenki belerugott, meg akármi. Ja. Úgyhogy de folytatódik a Cyberpunk 2077 szardobálás. Ugyanis kikerült egy 72 oldalas dokumentum, ami arról számol be, hogy miért sikerült a Cyberpunk úgy, ahogy. Erről nem beszéltünk egyébként? Én is azt hittem, de megnéztem ezeket a cikkeket, és ezek múlt heti dolgok. Azt tudom, hogy az eredeti videó, azt pont én elkaptam, úgy mondom, élőben, mert követem azt a youtubert, aki ezt kiszivárogtatta, vagy akinek kiszivárogtatták, és csinált ez alapján erről egy elemzést. De hogy ezt így említettük-e Reflektorban, én erre nem emlékszem. De volt azóta update, úgyhogy... Igen, igen. Tehát ennek egy érdekes sztoriában van. Tehát ez, ugye van ez a 72 oldalas doksi, ami elmondja, hogy na nem azért lett a Cyberpunk 2077 olyan ám, amilyen, mert hogy a Red, de hülye vagyok, az meg a CD Projekt Red az olyan munkát végzett, amilyet. Nem. Sőt, még nem is rajtuk csúszott el, nekik ez az égvilágon semmi közük nincsen. Ott csúszott el a dolog, hogy kiadták az egészet egy külsős csapatnak. A minőségellenőrzésről van szó. Igen, hogy nézzék át ezeket a dolgokat, nyilván egy ilyen quality management, hogy szűrjék ki a bugokat, meg nem tudom én mit. Ők kötöttek is egy szerződést ezzel a Quantic Lab nevű formációval, amiben le volt ütve, hogy hány ember fog dolgozni rajta, azok milyen kvalitásúak, meg ilyenek, tehát biztosítva volt, hogy át fogják nézni a játékot, és akkor ott majd rendben lesz minden. Na most kiderült, hogy nem csak, hogy ez a Quantic Lab nem csak, hogy nem teljesítette a szerződésben vállalt kondíciókat, tehát kevesebben is dolgoztak rajta, és azok sem voltak olyan képzettek, mint amilyennek le kellett volna lenniük. Ráadásul a bugoknak a kirotálásával is azt hiszem, hogy voltam, lineárisan haladtak. Tehát nem, ők nem rotálnak ki bugokat, ők csak jelentik. Értem, de azzal sem úgy haladtak, hanem úgy, hogy ahogy szépen sorba, ahogy jönnek. Tehát nem az volt, hogy súlyoztak, hogy ez mondjuk kritikus bug, ez meg mondjuk hát egy kis esztétikai fasság. Nem, szépen ők így tolták ezeket ki, ahogy jön. Úgyhogy így lehetett az, hogy nagyon súlyos bugok bennmaradtak, kisebbek, meg amik mondjuk ilyen alkalmas, mint fel se tűnnének, azokat megleszeltetek, hogy korrigálni kéne. Tehát a Cyberpunk 2077-nek a megjelenése az nem a CD Projekt Rednek a fejlesztési dolgain csúszott el, hanem a quality checkingen. Ez volt az alaphír. Na most ezután meg reagált a hírre a Quantic Lab. Nem összekeverendő a Quantic Dream-mel. A Quantic Lab az egy ilyen tesztelő, tehát többek között játéktesztelésen is foglalkozó román cég. Igen. A Quantic Lab az kiadott ugye egy nyilatkozatot. Ennek a nagy része egyébként nettó bullshit. Tehát úgy tudják, hogy ez a 2006-ban, egy 2006-ban alapított cég vagyunk, 400 különböző partnerrel dolgozunk, akik tök elégedettek, folyamatosan fejlődött. Tudjátok, ez a ilyen sablon, bármelyik PR-osztály megfogalmaz hasonlót, kivéve, ha az Electronic Arts-al vannak szerződésben, és a Twitter-kel kezel. Kivéve, játékipar az valami közük van, mert akkor kész vége. Igen, úgyhogy nagyjából egyébként egy hatalmas fasság volt az egész, viszont volt benne egy sor, ami nagyon érdekes volt. Ott azt mondták, hogy az iparban, itt célozva a játékiparra többek között, de lehet tágabb értelemben is mindegy, az iparban azért ilyen munkát nem szokás egyetlen cégre bízni. De hát ők egy dinamikusan fejlődő lehet. És 600 emberes cég. Ez a kis nyesett labda úgy volt ott, hogy nekik egyébként nem tisztjük tudni arról, hogy rajtuk kívül meg volt-e bízva még ilyen munkával bárki más. Ha igen, akkor nem tudom, hogy a Cyberpunk fejlesztői miért pont a Quantic Lab-en verik el ezt az egészet, miért nem a többieken is. Ha pedig csak a Quantic Lab volt megbízva, akkor kérdéses, hogy egy ekkora játéknak a minőség ellenőrzését miért egy ekkora csapat kapta meg, bár tegyük hozzá, hogy ezek szerint a dokumentumban egy lényegesen nagyobb csapatot kellett volna alokálni erre a munkára, mint ami a Quantic Labnek amúgy valószínűleg rendelkezésére áll. De most figyelj, bedobnám az én kérdésemet hozzád, és kíváncsi vagyok, hogy te mit reagálsz erre. Miért kellett ezt most előhozni? Miért kellett ennek a doksinak kiszivárognia pont most? Elvileg a Cyberpunk 77-nek az eladásai jók. Jók. Nem szorul rá az CD Projekt Red. Sose voltak rosszak, tehát már amikor elrajtott, hogy úgy, ahogy akkor sem. Nem kell a CD Projekt Rednek jelenleg egy ennyire megosztó kommunikáció, hogy mi van a Cyberpunk 2077-tel. Köszönjük, jól fogy, valószínűleg tegyük fel, hogy a pénzüknél vannak, én nem akarom, hogy tönkre menjenek, örüljenek. Miért kell megint a Cyberpunk 2077-et előhozni? Miért kell erről beszélni? Miért kell azt látnunk, hogy tovább akarják dobni? Ez nem a mi hibánk volt, hogy ilyen lett a Cyberpunk. Nekem van egy konteum, de érdekelne a véleményed. Szerintem egészen egyszerűen arról van szó, hogy ez egy akkora blamás volt így a gamingiparon belül, hogy valahogy próbálják megmagyarázni, hogy ez miért történt így, ahogy hozzátenném, hogy nem hiszem, hogy létezik bármi olyan, vagy van-e bár olyan stúdió, ahol a QA-nak, vagy tehát a quality check-nek a 100%-át kiszervezik, ilyen nincs. A core funkciókat, a legfontosabb funkciókat, meg a hasonló dolgokat, azt bent tartják a saját csapatuknál. Tehát van a CD Projekt Rednek is saját quality analysis csapata, azok nem Gwent-et teszteltek addig, hanem ugyanúgy Cyberpunkot, mint ahogy valószínűleg kisebb funkcióknak a tesztelését adták ki a Quantic Labnek. Szerintem mind a két fél rohadtul hibás, és mind a két fél rohadtul ferdít. Láttam a dokumentumot egyébként, abban azért jól látszik, hogy a Quantic is hazudott elég durván. Az meg egy másik kérdés, hogy egyébként ezzel a játékkal úgy nem játszott senki azon felül, hogy tesztelték. Tehát, hogy itt nem olyan dolgokról van szó, hogy elsiklottak apróbb dolgok fölött, és nem jelentették. Itt, ha elindítottad a játékot, 5 perc alatt belefutottál olyakkor a blamás hibákba, hogy beszarsz. Tehát szerintem még mindig csak ez a próbáljuk magyarázni a bizonyítványt, próbáljuk kideríteni azt, hogy hogy fordulhatott elő egy ekkora ívű gyakorlatilag csalás. Mert erről mindig jó beszélni. Látod, mi is mindig visszatérünk rá. De mi csak azért térünk vissza, hogy mi nem térnénk erre vissza, hogyha ebből nem lenne hír. Mi egy hírműsor vagyunk, hírekről beszélünk. Ez most konkrétan egy hír. De miért kellett ebből hírt csinálni? Miért volt erre szükség? Hát ugye az egésznek a kiindítója az elemző videó volt. Azt majd átküldöm neked, nézd meg, egyébként nem egy rossz videó. Én bírom a csávót. És akkor erre ráugrott a gaming média, és felkapták. Uh-huh. Egyébként viszonylag nagy nézettsége van neki alapból is, és akkor most lehet erről megint beszélni, lehet ezen megint csámcsogni. De ez kinek az érdeke? A hírportáloknak? Oké. Okay. De a CD Projekt Rednek miért? Ez nem a CD Projekt Red intézte. Azt még el tudom képzelni, hogy ahogy kiszivárgott ez a dokumentum, ez valószínűleg egy csalódott régi ott dolgozó embertől. Valaki kicsempészett egy NDS dokumentumot. Vagy a másik lehetőség, hogy emlékszel, hogy volt a CDPR-nél egy kurva nagy több terabájtnyi adatos szivárgás? Uh-huh. Arra emlékszel. És már akkor is mondtam neked, hogy ez nem így viszik ki. Uh-huh. Hanem ott valószínűleg belső ember volt. ugye mikor volt a nagy szivárgás a Nintendónál, akkor is elárasztották egy hasonló dolgokkal az internetet, amik úgy benne voltak abban, nem tudom, mekkora nagy fájba. Nem tartom egyébként lehetetlennek, hogy szépen lassan egyre több ilyen dolog fog kiszivárogni. Ha ez abból a csomagból van, ami annó ugye kikerült, akkor lehet, hogy lesz még ilyen. Valami miatt kurva gyorsan úgy döntött a CDPR is, hogy a saját engine-jüket, amit X éve fejlesztenek, kukázzák, és Unreal-el fognak fejleszteni. Jó, hát arra egy elég nyomós jár volt a Cyberpunk végeredményben. Okay, de ugyanazon az engine-en futott a Witcher is, és az azért nem volt, vagy nem sikerült annyira rossz. Igen, megjelenéskor fosul volt optimalizálva, de azért messze nem annyira, mint az hát a most már Prevgen Witcher, tehát nem tudjuk, mit akarnak az újból kihozni. És itt kanyarodnék vissza, hogy nekem van egy olyan elképzelésem, inkább elméletem, Conteum. Igen. Ami nem mindig jön be, de attól még itt van a fejemben, hogy mi van akkor, hogyha ez a szivárgás azért kellett, mert hogy egyébként oké, a Cyberpunk az így elment, rendben van, de nem biztos egyébként, hogy a támogatók olyan mennyiségben jönnek a Witcher 4-nek a fejlesztéséhez, mint amennyire kellene. És kell valami megerősítése arra, hogy tényleg nem ők baszták el a Cyberpunkot, nem rajtuk csúszott el. Ja. Ezt egy... Nem lennék meglepve, hogyha lenne valami ilyesmi a dolog mögött. Na, Meroduka. Meroduka is írta ide, hogy hogy is néz ki ez a dolog valóságban. Tehát azt mondod, hogy direktben szivárogtattak egy ilyen dokumentumot, hogy megerősítsék mondjuk a befektetőket, hogy nem ők baszták el? Direktben vagy nem direktben, de általában tudod, a legtöbb kriminél is, meg ilyen gyilkossági filmnél, a visszatérő kérdés, hogy kinek állt érdekében. Ezek után ki fog, melyik céget fogod megkeresni azzal, hogy akkor teszteld ki a játékomat, el fognak hajtani a picsába? Nem? Mert érted, ha ezt egy valakivel megcsinálták? Rossz vért szül, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy kinek áll érdekében lehozni egy 72 oldalas dokumentumot arról, hogy nem mi basztuk el. Ebből a CD Projekt Red profitál szerintem, és miért érdeke, hogy 3 évvel később még arról beszéljünk, hogy a Cyberpunk most hogyan startolt-e, meg hogyan nem startolt el? Nem tudom. Lehet, hogy azért, mert a rossz reklám is reklám. Uh-huh. Most nagyon pörög a Cyberpunk, egy pár hónapja, amikor be volt akciózó, mérhetetlen sok elment belőle a Steamen is megint. Na mindegy, hogyha tudjátok arról, hogy történt egy ilyen a Cyberpunknak a házatáján, nyugodtan lehet konteózni, hogy mi lehet ennek az oka. Ez a jó ebben, hogy tudunk ilyenekről beszélgetni. Ha már konteók, meg féligasságok, meg pletykák, meg báványok, akkor beszéljünk Kojimáról. Megint. Beszéljünk róla. Mondjad. Már megint én. Mi az, hogy már megint én? Eddig én beszéltem. Milyen? Miről beszéltél? Miért csak a Cyberpunkról jár ennyit a szád? Nem fogom leütni ezeket a labdákat. Megfogadtam, hogy ebben az adásban nem fogok fasságokat mondani. Akkor le is állítottad a felvétel. Törölheted a mire. Kojima, legyen Kojimás hír, mert Kojima az mindig kell. Ugye legutoljára arról beszéltünk, hogy bejelentette, hogy az Xbox-nak fejleszt játékot, ennyi, amire utána jöttek a válaszok, tehát petíciót indítottak, hogy de ne csináld, Kojima, ne! Ne, igen, tudom. Azóta még annyi szivárgott róla, hogy ugye valószínűleg ez a felhő alapú horror játék lesz, amit csinál, és ugye ez egy alapvetően a Stadiára készült, csak hát a Stadia, azt tudjuk, hogy milyen véget ért. Mint a Quarry, tudod. Ja, igen, ugye az is. Na mindegy, most két hír volt vele kapcsolatban. Ez az egyik, ha már beszéltünk a műsor elején, a Boys nevezetű sorozatról, ugye ami Amazon Prime-on fut, ez az anti-hősös dolog, vagy anti-szuperhősös. Kojima nyilatkozta, hogy ő egyszer csinált egy ilyen játékot, de az erre nagyon hasonlított, úgyhogy inkább mégse csinálta meg. Tehát, hogy nagyon hasonlított a szuperhősös játék a Boys-ra, és ezért nem fejezte be, vagy nem csinálta meg, nem készült el. Ez ilyen, hogy nem, ez pont akkor mondja, mikor a Boys-nak a harmadik évadja jól megy. Vagy jót megy. Hát a Boys az mindig is jól meg. Ki, azt hiszem, utána ki is twittelte, hogy ő egyébként ennek a sorozatnak az első évadjának csak első pár részét látta anno, és akkor félre rakta, de most így egy hét alatt ledarálta, vagy pár nap alatt ledarálta az egészet. De olyan feltűnési viszketessége van ennek az embernek, hogy valami rettenetes. Ha ezt a temérdek energiáját a játékfejlesztésbe fordítanak, egyébként simán megcsinálta volna a boys-t, hogy mit tudom én, beporoszkálják széles a határt a nagy bütös pusztába. Az derogált volna? Illetve volt még egy hír, hogy nyilatkozta, hogy egyszer majdnem csinált egy olyan játékot, ami teli lett volna reklámokkal, de aztán mégse. Mert mégsem lett tele reklámokkal? Egyébként igen. Tehát az, ez még nagy, ez még jóval régebben volt, egyébként az 2006 körül. Még az eredeti Nintendo DS-re készített volna egy olyan játékot, ahol azt a kreatív felhasználás területet találta ki az két kijelző közül az egyiknek, hogy az alsó kijelzőn te játszod a játékot, a felső kijelzőn meg folyamatosan reklámok mennek. És ugye ez neked azért jó, mert hogy így viszonylag olcsón hozzájuthatsz a játékhoz. Ha ezt mondjuk ha ezt az MSX korszakban találta ki, akkor ez biztos, hogy egy forradalmi ötlet lett volna. Amennyiben ez 3 éve jutott eszébe, akkor szerintem kicsit le van maradva az öreg azzal, hogy hol tart a játékipar. Nem, ez már 10 éve. Ja, már 10 éve sem lesz volna újdonság. Ezt írták, de aztán végül nem így adta ki a játékot. Lehet, hogy kipróbálta a honfoglalót, és látta, hogy ez egy egész jó mutatvány. Mert azt elé van baszva reklám. Nem van benne reklám. 20 éve nem honfoglalkoztam, úgyhogy... Pedig érdemes. Kitalálta a free-to-play játékokat. Megelőzte korát, látod? Meg. Szerintem 3 évig még nem fogunk Kojima játékot látni, ebben szinte teljesen biztos vagyok. Hát a fene se tudja. Ő tök jól el van magában. De basz... szerintem ő nem dolgozik a saját játékain, már csak így fasságokat írog a Twitterre, meg így jelen van. Én ezt látom nagyjából. És viszont ami még jelen lesz, jövőre, ja, az az E3. Most kitalálták, hogy visszatér az E3 jövőre. Mert idén egyébként nem működtek nélküle a dolgok, tehát... Ja, meglátszott a hiány olyan szempontból, hogy azért ami a helyette volt a Summer Game Fest-tel, meg a Xbox Bethesda Showcase-szel, meg az ilyenekkel, a third party State of Play-el az ilyen langyos fos volt. De egyébként van egy ilyen képünk társítva az E3-hoz, de őszintén szóval az látszik, hogy most már egyébként az, nem is az E3 hiánya, látszik, hogy az ipar totálisan berendezkedett a post E3-as időszakra. Hát szétdobták az egész évre a mindenféle ilyen fiszenfaszom konferenciákra bejelentéseket. Nekik is könnyebb, mert ugye az E3-ra mindig ki kellett valamit vinni, mindig meg kellett valamit mutatni. Most már nem kell ezen törnöd magad. Tehát őszintén szóval most nézd meg. A Ubisoft, ha akarta volna, abban az időablakban megmutathatta volna a játékait. Tisztán látszik, hogy a Skull & Bones-t nem vitték volna ki egy júniusi E3-ra, mert... Már muszáj lett biztos, volna. Hát ha nem viszik ki a júniusi E3-ra, tudod miért kellett volna? Mert az ugye elvileg idén jön. A következő évére már nem viheted ki, ha pedig nem mutatod meg a júniusi E3-on, akkor mind mutatod meg. Senki nem lesz rá kíváncsi. Gamescom még minket sem érdekel, pedig mi közvetítjük. Engem érdekel, tehát én nem érdekel. Nézd vissza a tavalyi meg a tavaly előtti Gamescom-t, ugyanaz volt. Jó, szar volt. Ja, jó, szar volt, de érdekel. Megmondom, hogy fog zajlani az idei Gamescom. Le fogunk ideülni, elsorolunk egy csomó címet, amiből 2 lesz ott. 2 olyan, amiről se te, se én nem tudjuk, hogy mi az egyébként, csak olvastuk valahol. El fogjuk mondani, hogy mindenki tolja le az elvárásait a békaseggé alá, mert valószínűleg lófasz nem lesz ott. Ez így fog történni, és abban a pillanatban, hogy lezárják a Gamescom-ot, itt fogsz nekem sírni fél órán keresztül, hogy ez mekkora fos volt. És gondolj bele, hogy úgy fogom ezt csinálni, hogy nem volt elvárásom. Letettem az elvárásaimat a földre, és úgy lesz szar. Igen. Gondolj bele, hogy még elvárásom is lenne. Hát szerencsére az már nincs. Bebaszom a kijelzőt. Rosszal. Olyan ideges leszek. Így van. Úgyhogy, így, whatever. Mindegy, azt ígérték az E3-os, az ESA, ugye a jogbirtokosa az E3-nak, hogy ugye jövőre lesz E3, lesz személyesen is E3, elvileg. Aminek legalább annyi előnye volt, hogy ott ki lehetett próbálgatni a játékokat annó, ugye ez már egy ideje nincs így. De és a Gamescom-on meg van. Azt mondták, hogy titáni léptékű AAA leleplezések lesznek, meg minden megrázó premierek, meg exkluzív hozzáférések videójátékokhoz. Nem tudom, így egyébként ők beszéltek a kiadókkal, mert ugye a Xbox Bethesda nem fog kimenni az E3-ra, meg fogja tartani a saját rendezvényét az E3-on kívül. Hát abból a szempontból szerintem pont ők a kivétel, hogy ők azért még tartották valamennyire az E3-as időablakot, tehát ha valaki, szerintem az Xbox azért kint lesz. Lehet, hogy a saját színpadán, de kint szerintem lesz. Szerintem teljesen, tehát hogy mondjam, nem fogod tudni összekapcsolni az E3-ommal maximum abban, hogy viszonylag közel lesz időben. Szerintem senkinek se érdeke már az E3-on kint lenni. Meg egyébként meg mi a fasznak mutatnák meg a játékot? Hát tökörül mindenki annak, hogy nem kell senkinek se fogdosni a játékot, annyit látnak belőle, amit persze. Ők megmutatnak. Persze. Tehát minek? Xbox nem lesz ott, a Nintendo nem lesz ott, a Sony kurvára biztos, hogy nem lesz ott. Kimennek egy izével? Ugye az EA sem, mert az EA már talán ők jöttek el először, vagy majd, hogy nem először. Az EA Play az külön volt. Ubisoft lehet ott, meg Square Enix, Capcom, de tudom, nem tudom, hogy ők is azok után, hogy most a Capcom szerinted jövőre mi a szart fog megmutatni? Tudod, mi a borzasztó? Hogyha nem mondták volna ezt a hírt, én már elfelejtettem volna az E3-at halálkomban. Pedig csak egyszer nem volt. Viszont az, akkor egyszer, amikor volt, most már húzamosabb ideje. Nem, várj, az előző, ami volt, nekem az maradt meg belőle, így, hogy beszélünk az E3-ról, hogy a kommunikáció, meg az hozzáférést ahhoz a kurva sugárzáshoz, azt rohadtul elcseszték. Ez maradt meg nekem az E3-ról. Ami előtte sosem volt gond, az utolsónál viszont volt. Most próbálom felidézni magam, hogy melyik volt az utolsó, de jó, megvan. Az volt, ahol a Stalkert mutatták be, meg az ilyeneket, nem? Az Xbox. Ott az Xbox-val erős volt. De ott az volt az egyetlen értékelhető showkész. Ami mondjuk hozzáteszem jobb volt, mint az idei Xbox-os showkész, az E3-as. Az tavaly jobb volt. Nem tudom. Hát már nem tudják mivel marketingelni, mert mondom, a nagy kiadók ott hagyták a fenébe. Meg tökéletes, tehát nem akarnak E3 jellegű műsorban részt venni, mert ott mutatni kéne valamit. Ezzel, hogy szétszórják gyakorlatilag szerte az év során, és mindig egyetlen kisebb játékra fókuszálnak, vagy csak olyat mutatnak meg, mondjuk egy éven belül jön. Nem kell törni magad. Na ezért mondom, hogy... Ne hasonlítsuk már össze egy olyannal, azt hiszem 16-ban vagy 17-ben volt a... Mikor volt a God of War leleplezés? 16-ban talán. Vagy a 16-os, vagy a 17-es E3-on, tehát a filharmonikus zenekar, lejön a köpeny, God of War bejelentés, mindenki 16. Jöjjön, Horizon Zero Dawn jön utána, kurva jól néz ki, új IP, geci jó, pókember, azt is kitalták. Tudod, ez micsoda? Ez egy újabb presztízs, amit levetett magáról az ipar, szépen fokozatosan. Pontosan azok a dolgok, azok a kreatívok, akik voltak annó a játékiparban, azok az emberek, akik mondjuk egy cégnek a tehetségét jelképezték, egy személyben alkották. Uh-huh. Ahogyan azokra szépen lassan lemondott a játékipar, és azt mondta, hogy ez nem kell, működünk mi anélkül is. Úgy szépen lassan úgy voltak vele, hogy az E3 is igazából nem kell. Most már megvannak a saját csatornák, az is egy nyomás. Nem akarnak nyomást, ők majd úgy dolgozgatnak a saját tempójukba, majd kiadogatnak játékokat, ne kérd számon. Neked nincs jogod számon kérni semmit. Ezzel a mentalitással, amit a mostani játékipar képvisel, az E3 egy nyomás. Ők már nem fognak fölvállalni egy nyomást, pláne úgy, hogy még fizetni is kéne a jelenlétért. Nem is keveset. Úgyhogy visszajöhet az E3, de szerintem tök érdektelen lesz. Senki olyan nem fog kimenni rá, aki számít, vagy úgy számít, aki meg ki fog menni. Ez a... Tudod, mi fog megmaradni az E3-ra? A PC Gaming Show. Meg a... Mi az Isten? A Devolver Digital, azt meg lehet vagy szeretni, vagy utálni. Ha most képzeld el, hogy mondjuk a Sony kivinne egy State of Play-t legfeljebb a De nem E3-ra. De nem embersős címekkel. Á, nem. Valamilyen jön PlayStation-re is. A VR játékokkal jövőre úgyis jön a PSVR. Azt már hivatalosan eltolták? Szerintem sose volt megerősítve, hogy mikor jön. Mondjuk ez is igaz. Na jó. Srácok, viszont ebben a szűk 3,5 órában ennyi hír fért bele, így ezt a 2 hetet felölelve. Most kicsit ilyen hiátusban vagyunk egyébként, nem olyan, nem jönnek úgy a hírek. Nincs játék megjelenés, nincsenek nagyobb balhírek. Nyár van, igazából az Electronic Arts-nak a twitterezőjén kívül sok mindenki nem dolgozik. Nem. Azok is minek? Azok is csak a bajban. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Jövő héten Stray, meg figyeljétek majd a felületeinket, mert jönnek majd ki hírek, több közösségi eseményünk is lesz még idén. Én 3-at számoltam, de majd látni fogjátok. Igen? Ja, ezért, mondd be majd még egyszer a rohadt, mi az Istent, keddi közösségi eseményünket. Laci, ha még egyszer rám írsz, komolyan elküldelek most már felébe. Jó, lesz kedden közösségi játék, Fall Guys. Kettőtől fogjuk nyomni, Discordra kell jönni, gyertek majd 1000-rel, link a Discordhoz ott van Facebookon, ha nem működik. Kipróbáltuk, működik. Én is kipróbáltam, Balázs is kipróbált, mind a ketten kipróbáltuk, működik. Így van. Tehát olyan nincs, hogy nem működik, működik. Na, ami probléma lehet, a szerverünkön két lépcsős azonosítás van, ezt így mondanám előre, illetve amikor beléptek, először nem fogjátok látni az összes szobát addig, amíg a Discord szabályzatot el nem fogadjátok. Ott le van írva, ott van a Discord szabályzat, azt látni fogjátok, és aztán valami emotikont kell rányomni, le van írva az is oda. Utána, ha ezt megtettétek, látni fogjátok az összes szobát. Ez titeket véd. Egyébként igen. Jó. Na és mondtad, hogy három rendezvény. Három rendezvény, de erről majd konkrétumokat fogok mondani, hogyha már tudjuk a konkrétumokat. Maradjunk. De mi itt beszélünk konteokról is, akkor... Nem, de ez annál keményebb lesz. Igen. Aha. Arról egyébként lehet tudni, most streamálni fogsz végig jövő héten is? Jövő héten lesz még stream, igen, a közösségi event lesz kedden, Deliver Us the Moon lesz hétfőn, szóval többit majd még kiírogatom, még nem tudom. Még turkálok a régi szarokba. Na jó, mert Balázs nem fárasztam tovább. Streame Xboxot. Aha. Igen, lehet. Már nem játékot róla, nem csak konkrétan ez. Sziasztok. Ciao. Sziasztok.